będę suszyć się. W kuchni będziesz parzył kawy dwie. Nocna Polska, dzień dobry, Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. Banach i Dziun na początek, jej piosenka o miłości. Ładnie, właściwie prawie już wiosennie, ale kiedy spojrzymy w kalendarz, to ta wiosna przecież za miesiąc już wraz z nami będzie, więc takie małe przygotowania już możemy zacząć robić. Teraz Beef. Thank you. Zespół Beef z nowiutkiej płyty Legendy, legendą o miłości z gwiazd. Ta płyta pod tytułem właśnie Legendy się rozpoczyna. To teraz będą panowie Robert Janowski, a potem Antek Sojka. Chciałbym kochać cię tak, nawet snów nie mam nawet w snach. Nie mam nic więcej, tylko to miejsce, gdzie zawsze czekasz. Nie masz nic więcej, tylko to miejsce, gdzie zawsze czekam. Jak udzwan, ja rzębiny sznur, nowy dzień, w nowy kolejny dzień, kocham cię kolorowym snem. Nie mam nic więcej, tylko to miejsce, gdzie zawsze czekam. Nie masz nic więcej, tylko to miejsce, gdzie ciągle czekam. Nie mam nic więcej, tylko to miejsce, gdzie zawsze czekam. Nie masz nic więcej, tylko to miejsce, gdzie co dzień czekam. Nie mam nic więcej, tylko to miejsce, gdzie zawsze czekasz. Nie masz nic więcej, tylko to miejsce, gdzie ciągle po niebie. rozkoszy, nie odchodź daleko od mnie. O nie, nie, nie, nie, niech płonie, płonie, płonie, płonie, niech płonie, płonie, płonie, płonie. Cały się kruszy i nikt nie wyznałby tak smaków i pach. Dotknie cię wulkany i rzeki krzyczą, by zatrzymać czas. Ptaki szybują łagodnie, o tak, o tak, tak, tak, tak. I płonie, płonie, płonie, płonie. I płonie, płonie, płonie. To miło, że tę piosenkę po raz pierwszy usłyszeli słuchacze Trójki w programie Trójka Żąda Debiutów. To było no, dawno temu. Antek Sojka, Po niebie, tytułowy utwór z jego debiutanckiej płyty. A przed Antkiem Robert Janowski z płyty z lat 90., ale ten krążek ciągle brzmi bardzo fajnie. Ciekawe, jakby się potoczyła kariera Janka Pospiszalskiego jako producenta, gdyby nie zmienił zainteresowań. zaginie o mnie słuch. Znajdziesz mnie skale, nieboksiężny zamek, w słońcu lśnił wspaniale. W zamek ten włożyłam wszystkie oszczędności, by się czuć bezpiecznie do późnej starości. Lecz mój czarny wróg rył jak szczur, wsypał proch do kilku dziur. Przeszła noc, podpalił wbed ląd. I tak wszystko to, czego się tknę, nie wiem już, gdzie dla mnie miejsce jest. I tak wszystko to, czego się tknę, proch i śmierć obraca się. Nie wiem już, gdzie dla mnie miejsce Wyspa, drzewo, zamek. Świetnie znamy ten utwór, przynajmniej to troszkę starsze pokolenie z repertuaru grupy Perfect, ale Dorota Miśkiewicz zrobiła to też naprawdę w sposób bardzo fajny. A przed Dorotą Edyta Bartosiewicz. To był fragment jej płyty Wodospady. Po tej płycie nastąpiło długie milczenie, ale powrót nastąpił. Zastanów Takie ładne piosenki powstawały w latach 90. i komu to przeszkadzało? No nie, no teraz tak nie jest źle, też nie jest źle. Trochę mówię jak człowiek, który teraz już by nie słuchał tego, co się ukazuje i tego, co tworzą artyści, a jest zupełnie odwrotnie. Chociaż dzisiaj sporo wspomnień. To były zespoły Firebirds oraz formacja Big Day. Kto kolejny? Stanisław Sojka i Ania Rusowicz. Zaśpiewam ją tu, ty posłuchaj, zamknij oczy, bo zbliża się refren. Twój, ja jestem twój. Twój, ja jestem twój. W godzinie drażliwe dni, twój, ja jestem twój. Twój, ja jestem twój. Twój, ja jestem twój. Twój, ja jestem twój. What?

Thank you. Justyna Steczkowska lubi eksperymentować. To był fragment płyty Dzień i Noc. No i było magicznie. A ten ostatni utwór to piosenka, do której tekst napisała Edyta Bartosiewicz. A kolejna pani w Nocnej Polsce to będzie Joanna Kondrat. Zakradzie.